solo ya bato ataba ya liboso na ye baleki ne loko mokote oya sala ya mokamo nyonso esala aba Abraham azala ya sala ki deja na li solo ya bato e ataba ya liboso na yo papa baleki yo te o oyo za e bandeli na nyonso yawe papa e yawe Ataba ya liboso na yo papa baleki yo te o oyo za e bandeli na nyonso yawe ya ya mokota zala lokola yo awana se na moi mokota noba lokola yo oyo za liloba na bongo zala nyonso esengeli na ba zala nyonso ebongi na ba Tangela ma pa kombo nyoswa makasi oyebi na sena moye Maina tangela yo kombo yo Kombo na Yesu masia Sokili nzanzo libonga nalangi Ngai masia bongalanga Nazoluka wapi basantu Mabetela yata mabokwe Digne tu Seigneur Omo konzi nanguya Omo konzi nanguya Omo te mananga Omo te mananga Tanzoto, pesali yo kolo nangai Nasoluka wapi basantu Mabete la yata mabokwe Sokili nzangali bonga nalangi Kaimasi ya bonga langa Nasoluka bananzambe Mabete la yata mabokwe Nasoluka wapi ba Kristu Mabete la yata milolo Digne tu Seigneur Mokonzi na nguya Mokonzi na nguya Omote maranga Omote maranga Oui je t'aime Jésus Oui je t'aime Jésus Nakupenda sana Nakupenda sana I love you my God I love you my God Nali solo ya batoe Ataba ya liboswa Jésus Papa bale ki oteo Oyo sa e bandeli na nyoso Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh Ah, Papa ye Mokota zala lokola yo Awana se na moi Mokota loba lokola yo Oyo sa li loba la bongo Osana nyose se nyeli namba Osana nyose bongi namba Yesu aza mokonzi Aza mokonzi pa bongo na kante Adonai, Shilo, yo motema na biso Yo zankolo, nkolo na bombo. Sœur Clarisse Ngombe, okumi zankolo te, obine la ete, kwa za malam. Hein? Maman Mireille Banza. Oh Junior Kadia, Zamba Pambola yo, Moussa Kitok, na bosanite David Mbelenga, na papi Kibala. Tikete nzamba tombo la bino lisoso. Hallelujah. Eh? Asanzambe, obete eta mololote.